Kibir. Hibris kelimesini çalıştığım yazılım sektöründe bir firma adı olarak duydum yıllar önce. Bilmesem bile mantık yürütebilirdim, salak değildim ya. Hibrit, melez kelimesinin kökeninde bulunan Latince bir sözcük olduğunu düşünmüştüm. Çok kültürlülüğü, farklı genlerden, farklı geçmişlerden gelmeyi anlattığına kanaat getirip bir gün kullanmak üzere güzel kelimeler heybesine atmıştım. Hibris'le işim o an için bitmişti. Sonra bir gün antik Yunan dönemini anlatan bir metinde çıktı karşıma. Hatırlamıyorum neydi. Ama tam olarak çok seslilikten bahseder gibi değildi. Açtım, Hibris yazılım şirketinin web sitesine baktım. Beyaz yakalıyım ya, reflekslerim oraya götürdü. Şirketin web sitesinde anlamı yazmıyordu. Sadece şuna benzer bir İngilizce cümle vardı. Kendimizi çok da ciddiye almamaya çalışırız. Bir yazılım şirketinin dijital, data, dönüşüm, bağlantı, kurumsal gibi sözcüklerle dolu biz kimiz sayfası için çok ama çok çarpıcı bir sözdü. Kendini pek de ciddiye almamak. Bir hinlik olduğunu anladım. Kafayı hızla taktım. Hibris kelimesini biraz daha didiklemeye başladım. Ve Hibris'in kibir demek olduğunu bulmak çok da vaktimi almadı. Birkaç Google araması diyeyim. Daha doğrusu binbir çeşidi olan kibirin en aşağılık biçimlerinden birisine antik Yunan medeniyetinde Hibris adı verilmişti. Gerçeklerden korkacak kadar kendisine güvenmek. Dünyaya üstünlükle bakmak. Sadece kendisini değil, ait olduğu grubu tehlikeye atabilmek. Ürperdim. Kibirden zaten korkardım. Beklemediğim yerde karşıma çıktı. Ter bastı. Yazılım işiyle uğraşıyordum ben. Telaşa düştüm. Çok da bilmem ama korku içinde mitoloji okumaya başladım. Kimi kaynaklara göre kibir, babası karanlık, annesi saygısızlık olan kötü bir çocuktu. Kibir, viraneye dönmüş, yıkık şehirlere benzetiliyordu mitolojide. Kontrol edilemez hırslar, kalpten dışarı taşan arzular, kazanma isteği dönüp dolaşıp kibri yaratıyordu. Her duygunun dizginlenemez hali korkunç biçimde kibire bulaşıyordu. Tüm zehirlerin, kanalizasyonların aktığı leş bir bataklık gibiydi kibir. Çok eskiden beri biliniyordu, lanetlenmişti. Binlerce yıl, binlerce savaş, milyarlarca insan geçmişti antik Yunan'ın üzerinden. Kibir, yerin 7 kat dibine gömülmüş olmalıydı. İnsanlık olarak her türlü rezilliği taşısak da kibri taşımamış olmalıydık 2000'li yılların kusursuz aydınlığına. Ferahlar gibi oldum. Kimse kibri getirmemişti günümüze. Veba gibi tarihe karışmıştı. Sonra bir sabah bir plazada asansör beklerken, metrobüsten farkı olmayan bir tıkılmışlıkla itildiğimiz asansör. Metrobüse Akbil'le biniliyor, plaza asansörüne şirketin yaka kartıyla. Doğru pozisyonu almazsan metrobüs kapısı önüne denk gelmez. Yığının dışında kalırsın. Binemezsin. Plaza asansörü de öyle. Kimin önce geldiğinin hiçbir önemi yok. Acımak yok. Vicdan yok. Kaba kuvvet var. Strateji var. Savaş var. Bir adım öne at ve gir içeri. Yukarı gidecek asansörde yer yoksa gocunma. 2 kat aşağı in. Tıpkı metrobüste bir boş yer bulmak umuduyla bir durak geri gittiğin gibi. Tüm hikaye her detayıyla aynı. Ta ki içeri girip otomatik kapı kapanana kadar. Metrobüste batan gemiden aynı filikayla kurtulanların zaruri kader arkadaşlığıyla davranılırken plaza asansöründe herkesin tek derdi vardır. Gözünü diğerlerinin gözünden kaçırmak. Hiç kimseye bakmamak, görmemek. En üstte, en farklı, en dokunulmaz olmak. Akbili olmadığı için metrobüse binemeyen 100.000 yaşındaki kibir, sinsi bir hareketle plazaya sızmıştır. Kibir, beyaz yakalının antik Yunan'dan bugüne taşıdığı en ağır hastalığıdır. Beyaz yakalılar kibirlidir. En doğruyu onlar bilir. En zekidir, en hayalperest, en başarılı, en güzel odur, en yakışıklıdır. Değilse kuaförü onu anlamamıştır. İstediği gibi yapamamıştır saçını. Tezgahtar yanlış gömlek vermiştir. Garson üzerine yağ damlatmıştır. Taksici sigara içmiş, üstüne koku sindirmiştir. Asansör havasızdır. Klima fazla sıcağa ayarlanmıştır. Değilse Hava soğuktur. Masa kirlidir. Sandalye sallanıyordur. Bilgisayar yavaş, klavye bozuk, yazıcı eskidir. Çay bayattır. Kahve kötüdür. Süt ekşi, su tuhaftır. Dünyanın ekseni bile 23 derece 27 dakika eğiktir ama o düzgündür. Kusursuzdur. Her şeyi bilmekte ve görmektedir. Başka hiç kimseye ihtiyaç duymaz. Çünkü kusursuz bir donanımdadır. En üstün sürümdür. İnsanlığın varması gereken ideal noktadır. Her koşulda en iyisini hak etmektedir. Üstün birikimiyle çevresini de aydınlatabilir, dileyen herkese dünyanın sırlarını öğretebilir. Bilir ve belletir. Akıl verir. Doğruları gösterir. Çözer'a çözer. Ekonomiyi çözer, trafiği açar. Suriye'yi kışkırtan dış güçleri, savaşı ve barışı, iç ve dış politikayı, kapitalizmi ve sosyalizmi, Uruguay ve Paraguay'ı, Avrupa ve Amerika'yı, gökleri ve denizleri, Kürtleri, Ermenileri, Alevileri çok iyi bilir. Çok iyi bilen adamla dalga geçerken de çok iyi bilmeye devam eder. Çok iyi bildiğini ispat için Kürt arkadaş bile edinir icabında. Kürtler o çok iyi bildiği için onunla arkadaş olmaya can atar. Ermeni bir mezeci tanımıştır. Babasının iş yerinde Alevi birisi olduğunu bile duymuştur. Geniş gönüllüdür. Ufkunu onlara açmaya dahi razıdır. Yeter ki at gözlüğünü çıkarabilsinler. O elbette eğilip ötekilerle göz göze gelmeyecektir. Ötekiler bilgi ve görgülerini yukarıya taşımakla mükelleftir. Doğrular beyaz yakalının etrafında kümelenmiştir. Asansördeki yegane doğru odur. Diğerleri ona uyum sağlamalıdır. Doğrusundan geri adım atmaz. İsterlerse faşist desinler. O bildiğini söyleyecektir. Yarışlarla terbiye edilmiş bir dönemin çocukları, kendisiyle gurur duymakla başkasına böbürlenmek arasındaki farkı bilmemektedir. Bilgisi olmadığını kabul edemeyecek kadar kibirlidir. Kibirli olduğunu reddedecek kadar saplanmıştır kibir sapağına. Kopmuştur gerçeklerden. Gururun masumiyeti binlerce yıl geride kalmıştır artık. Karanlık ruhlu hibris ele geçirmiştir bünyesini. Kibre saplanmış, dünyayı da kendi yanına çekmeye çalışmaktadır. Biliyorum ve güçlüyüm kibri, bilinen tüm savaşların ve cinayetlerin sebebidir.